Roma bab songo. Aku ngandhakake apa kang bener ana ing Kristus. Aku ora goro. Sabab osi ing atiku melu nekseni margo dening Roh Suci, menawa aku nandang prihatin banget lan tansah sedih. Malah aku saguh nampa ipat-ipat sarta kapisah saka Kristus margo para sedulurku golonganing bangsaku cara daging. Sabab wong-wong kabeh iku wong Israel kang wis kaangkat dadi putra lan wis kaparingan kamulyan tuwin prajanjian-prajanjian sarta angger-anggering toret apa dene pangibadah lan prasetyo-prasetyo. Wong-wong iku padha tedhak turune para bapa leluhur kang cara kadagingan nurunake Kristus kang ngungkuli samubarang kabeh. Panjenengane iku Allah kang kudu pinuji puji ing salawat-selawase. Amin. Ewadene pangandikane Allah iku mokal yen to nganti gagal. Awit ora kabeh wong kang asale saka Israel iku wong Israel. Lan iya ora kabeh kang kagolong putrane Abraham iku tedhake Abraham kang sejati. Nanging kang asale saka Iska iku kang bakal kasebut turuniro. Tegese dudu anak-anak kang cara kadagingan kang dadi para putrane Allah, nanging para anak prasetyan kang kaetung dadi turun kang sah. Sabab pangandika iku isi prasetyo mangkene. Ing watara pendak mangsa iki ingsun bakal rawuh sarta Sarah bakal duwe anak lanang. Malah ora mung iku wae kang luweh cetha maneh, yaiku Ribka kang bobot saka priya siji, yaiku Iska bapa leluhur kita. Sabab nalika bayi-bayi mau durung padha lair lan durung lakoni panggawe becik utawa ala, supaya rancangane Allah bab pamilihe tetepo ora ada dasar panggawe nanging ada dasar timbalane. Dingandikaake marang Ribka mangkene, sing tuwa bakal ngawula marang sing enom. Iya kaya kang katulis surasane, Yakub sun kasih nanging Esau sun sengiti. Yen mangkono, apa kang bakal kita kandhakake? Apa Allah ora adil? Mokal, sabab panjenengane wis ngandika marang Musa mangkene, ingsun bakal melasi marang sapa wae kang sun karsaake sun welasi. Sarto ingsun bakal paringsih kamiran marang sapa wae kang sun karsaake sun paringi sih kamiran. Dadi bab iku ora gumantung marang karping wong utawa reka dayaning wong, nanging gumantung marang sih kamirane Allah. Margo ing kitab suci ono pangandika marang Firaun mangkene, yo mangkono iku sababe anggon ingsun ngangkat sira, yo iku supaya ingsun bisa ngatingalake pangwaos ingsun ana ing sira sarta asman ingsun supaya kasuwurna ing salumaing bumi. Dadi panjenengane maringi sih piwelas marang sapa wae kang dikersakake, lan panjenengane mangkotake sapa wae kang dikersakake. Saiki kowe arep kondo marang aku. Yen mangkono, apa maneh kang isih kaanggep luput dening panjenengane? Sabab sapa kang bisa nglawan karsane? Nanging he manungso, kowe iku sapa to dene kok matoni Allah? Apa iya bisa to kang kagawe kondo marang kang gawe mangkene? Yo kini dene anggonmu gawe aku kok kaya mangkene? Apa tukang gerabah iku ora duwe wewenang tumrap lempunge? Saka prongkolan kang padha, saperangan kagawe barang kang mulya, saperangan kagawe barang liyane kang lumrah. Dadine saupama kanggo ngetingalake bebendu lan nedahake pangwaose, Allah paring kasabaran kang gedhe marang wadahing bebendu kang wus kacawisake marang karusaan. Mongko iku malah kagem ngetingalake anggone sugih kamulyan marang wadahing sih piwelase kang wis kacawisake marang kamulyan, ya iku kita kang wis padha katimbalan ora mung saka ing antarane wong Yahudi wae, nanging uga saka ing antarane bangsa-bangsa liya. Kaya kang wis kapangandikaake uga ana ing kitab Hosea surasane, kang dudu umating sun bakal sun sebut umating sun, lan kang dudu kekasih iku sun sebut kekasih, lan ing panggonan kang wong-wonge dipangandikani sira iku dudu umating sun, ing kono wong-wong mau bakal dipangandikani para putrane Allah kang gesang. Lan Yesaya nguwuh ing ngatasé Israel mangkene, sanadyan Bani Israel iku cacahe kaya wedine sagara, nanging mung kekarene wae kang bakal kaslametake. Sabab apa kang wis kapangandikaake bakal tumuli katindakake dening pangeran ana ing bumi kalawan sampurna lan tumuli. Kaya kang sadurunge wis kaweca dening Yesaya mangkene, saupama pangeran kang murpeng dumadi ora nyisakake turun marang kita, kita wis dadi kaya Sodom lan padha kaya Gomora. Yen mangkono, apa kang bakal kita kandhakake? Sanyatane bangsa-bangsa liya kang padha ora ngupaya apa kang bener, wis padha kabenerake, ya iku kabenerake marga saka pracaya. Nanging bangsa Israel sanadyan ngupaya apa kang bener lantaran angger-angger, ora bisa netepi angger-angger mau. Ya kene kok ora, sabab bangsa Israel anggone ngupaya ora ada dasar pracaya, nanging ada dasar panggawe. Bangsa iku padha kesandung ing watu sandungan, kaya kang katulis surasane, lah ing Sion ingsun selei watu tetanggoran, lan watu gede kang jalari wong tiba, lan sopo kang kumandel marang panjenengane ora bakal kawirangan.